हंसी वादियों में मैं खो गया तो क्या करोगे, अनजाने में जाने तमन्ना कुछ हो गया तो क्या करोगे। मैं खो गया तो क्या करोगे।